Aż piękne zakończenie koncertu. Bardzo dziękujemy Mariuszu za tę godzinę koncertową i do usłyszenia za tydzień. A teraz spoglądam na trójkowy zegar. Tam przed chwilą minęła godzina czwarta. Lecimy? Lecimy. Wiem, że te informacje pojawiły się parę dni temu, Ale to jest tak ważna informacja dla tej audycji, że myślałem, zaczniemy od niej. Parę dni temu zostały ogłoszone koncerty. Myślę szczególnie o dwóch. Pierwszy z nich to 21 lutego przyszłego roku Rival Sons, ale to nie jest wydarzenie, o którym szczególnie, znaczy jest to oczywiście ważne wydarzenie, ale nie o nim chciałem przede wszystkim powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, co będzie dwa tygodnie wcześniej, 2 lutego w warszawskiej Proximie. To będzie mały koncert zespołu, który miał swoje wzloty i upadki, który przyjeżdża do Polski po raz pierwszy, który w tej audycji pojawił się po raz pierwszy ponad 10 lat temu. I w niewielu więcej audycjach trójkowych się również pojawił. Zespół Blue October przyjeżdża po raz pierwszy do Polski. To będzie ciekawe wydarzenie. Zobaczyć po raz pierwszy zespół w naszym kraju po przesłuchaniu dziesiątki razy niektórych płyt i czego Państwu życzę również. 7 lutego w warszawskiej Proximie zespół Blue October. No i już, to trochę takie wydarzenie, kiedy zespół Dredge przyjechał i pod sceną zgromadziła się grupa fanów. No to tym razem organizator pomyślał, no rzeczywiście, może nie jest to aż tak popularny zespół, żeby w stodole odbywał się koncert. Dobrze. Jak będzie, kiedy przyjadą do nas po raz pierwszy Greta Van Fleet? Wiem, wszyscy będą mówić o tej płycie, wszyscy będą mówić, debiutowali już dawno temu, a tak naprawdę debiut pojawia się dopiero w tym tygodniu. Jedni ich lubią bardzo, inni zdecydowanie ich nie lubią. Ja wybieram te utwory, które nie są podobne do Led Zeppelin i wszystko się zgadza. Ooh. powiedziałem, że jak dla mnie, jak nie słuchać Led Zeppelin, to wszystko się zgadza. A co na to John Anderson w tym przypadku, prawda? Age of Man, sam początek najnowszego debiutanckiego albumu Grety Van Fleet, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że jakoś sobie szydzę, czy jakoś nie podoba mi się ta płyta. Nie, wybrałem jeszcze dwa utwory na dzisiaj. Czyli no prawie 1/3 albumu do prezentacji, więc myślę, że to pokazuje zdecydowanie, że album mi się podoba. Greta Van Fleet na początek, prawie na sam początek dzisiejszego Mikrokosmosu, to może się przywitamy i powiemy, jak się nazywamy na przykład. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Chciałem powiedzieć, że działają nasze adresy. Tak jak zwykle, jak co tydzień, mikrokosmos.info.pl to nasza strona internetowa, 71335 to SMS-y, no i grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Polecamy się Państwu do godziny 6, to już kwadrans minął. Teraz będzie zespół, który Państwo znają całkiem nieźle z anteny trójkowej, to chyba ze wszystkich audycji możliwych. Do tej pory charakterystyczne było to, że piosenki były wesołe i tam trochę gwizdali w środku i było fajnie. A nowa płyta nazywa się Dark Days. Już nie jest tak wesoło. It's a dream, it's a dream. I'm gonna rein it in. Read through walls of what we've grown. It's a team, it's a team. I'm the keeper of the scene. But I don't wanna play this part alone. Watch on the good thing you found. Clear out the cobwebs of the mind. We can rise above on the rise that I've got. Leave all that pettiness behind. Ain't all gold that glitters, but it's mine. It's a dream, it's a dream. And we're gonna rein it in. Reap the rewards of what grown. It's a team, it's a team. I'm the keeper of the scene. But I don't wanna play this part alone. So what we've grown. It's a team, it's a team. I'm the keeper of the scene. But I don't wanna play this part alone. It's a dream, it's a dream. I'm the keeper of the stream. Rozpoznali Państwo? Myślę, że nie. Peter, Björn and John, szwedzki zespół ze Sztokholmu. W 2006 roku chyba usłyszeliśmy o nich po raz pierwszy, no a to jest kolejna płyta z dyskografii Darker Days, czyli ciemniejsze dni, mroczniejsze dni. I ta muzyka już nie jest taka wesoła. Owszem, jeszcze swoje pozory zachowuje, ale już coś w środku dziwnego się dzieje. Teraz będzie trudna płyta. Ale płyta, która uderza od pierwszych dźwięków, no dobrze, trzeba się odrobinę z nią zaprzyjaźnić, trzeba dać się wciągnąć, ale to jest naprawdę kawał płyty. Nie będę mówił kto, nie będę mówił co, myślę, że ten utwór powie Państwu wystarczająco dużo. Barbie dolls, wake up, wake up, hold your life. They're out to chill, out to kill. War zone, war zone, it's war zone. Guys stealing zillions gets away while we knock each other to make our day. Wake up. Wake up, hold your life. Wake up! They're out to chill, they're out to kill. War zone! War zone! War zone! War zone! War zone! Don't make us laugh with your high-minded talk, but all you want from us is some pillow talk. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Hold your life. War zone. Oh, oh, oh, oh. War zone. War zone. War zone. War zone. Help us. If you hear me, please help us. Momentami ten album brzmi naprawdę potężnie. I ten początek, człowiek jest nieprzygotowany kompletnie na to, jak mocno Yoko uderza na samym początku. Potem to się już trochę rozmywa, potem ona skręca, zmienia tematy. Ale ten początek, tytułowe nagranie Warzone, naprawdę bardzo mocne. Yoko Ono z kolejnym albumem, albumem, który kończy się utworem Imagine, ale zostawiam go Państwu, myślę, że jest szansa, że usłyszą go Państwo, bądź już usłyszeli na antenie Trójki, bądź sami będą chcieli posłuchać, jak Yoko śpiewa Imagine po tylu latach, bo to album nagrany przed chwilą i właśnie przed chwilą wydany. Yoko Ono. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, ale myślę, że w tym temacie, w tym nastroju, który zapoczątkowała, zostaniemy na dłużej. Thank you. Are we gonna keep pushing our children to drugs? Are we gonna keep driving them insane? Are we gonna keep laying empty words and fists? Are we gonna be remembered as a century that failed? People of America, when will we learn? It's now or never. There's no time to lose. Are we gonna keep sending our youth to war? Are we gonna keep scarring rice fields and infants? Are we gonna keep watching dead bodies over dinner? Are we gonna be known as the century that kills? People of America, when will we stop? It's now or never. There's no time to waste. Are we gonna keep pretending things are all right? Are we gonna keep our mouths closed just in case? Are we gonna keep putting off until it's too late? Are we gonna be known as the century of fear? People of America, when will we see? It's now or never. No time to lose. People of America, when will we see? It's now or never. We've no time to lose. Are we gonna keep digging all wealth and gold? Are we gonna keep shooting the ones that tries to change? Are we gonna keep thinking it won't happen to us? Are we gonna be known as the century that kills? People of America, please listen to your soul. We can change the times to a century of hope. 'Cause dream you dream alone is only a dream. A dream we dream it together is reality. Pani Monika napisała: słucham Yoko i tęsknię za Johnem. Trochę jest taka ta płyta bliska Johnowi. Trudna, mocna. Yoko skończyła 85 lat w tym roku, w lutym. I myślę, że to jest jedna z mocniejszych płyt, jakie nagrała w ciągu ostatnich kilkunastu, może nawet lat. War Zone. To nowy album Yoko Ono, album, który przed chwilą się ukazał. A teraz inny człowiek, który swoim nastrojem potrafi zarazić i który potrafi zmusić do chwili refleksji. Prezentowałem, zapowiadałem w zasadzie ten album parę tygodni temu i nie wiem, czy nie przypadkiem nawet tym samym utworem. The hummingbird sings, but soon comes. Bye, bye, blackbird. Harsh night, and I read in the tea leaves and scan in the stars, mark the trails of moths, the light shall leave you all. Excuse me, that voice that falls from stone. Perhaps it was the word saying a word. Speak that word whilst the sea falls and moths swirl and clouds call. The light is leaving us all. Spring is coming. So they said, spring is moving. In the whirlpools, and the moon is as full as the sea is as deep, and in the clouds, shadows creep, and the light is leaving us all. Down like foxes who have heard in the dust. News travels hard from hard to dark. Rumors of war hum softly, and on their paws black rolls the chariot over the plains and waves. The light is leaving. In other faces, the eyes twitch and switch. Back and forth, king fall, queen fall, silence shouts. Shut lock, shut door, shut lights out. Trees fall, the taste of your face, our first kiss. Light is leaving us all. Under which star shone that? You sang, which sky is that? Sang and pointed north and south. I see you didn't see. Bright dead star. Birds sang so sweetly, the light is leaving us all. So suddenly nothing was you, your hair so fair, I recall so well still, and then the light left you quite. I dreamt I lived on a hill, that dream where the real is just dots on my lap. The light is leaving us all. To w tym utworze pojawiają się tytułowe słowa albumu. The Light is Leaving Us All. David Tibet i Current 93, kolejny album. Tęskni się trochę za Peterem Hamillem, jak się słucha tej muzyki. No i Birds, które też jednoznacznie czasem z Peterem Hamillem się kojarzą, ale album jest przepiękny. Album składa się z 11 utworów i niemalże każdy należy się posłuchania. I co mogę Państwu powiedzieć? No chciałbym poświęcić 1,5 godziny audycji jeszcze tej płycie dzisiaj, ale jest tyle nowych, tyle zaskakujących. Poświęcę 10 minut jeszcze temu albumowi, to zrobię teraz, bo to jest chyba punkt kulminacyjny całego albumu. Końcówka płyty i 3 utwory połączone razem. Current 93. Nowy album The Light is Leaving Us All. Utwory numer 6, 7 i 8. 1,000 witches pick and mix, 1,000 witches spinning tops, 1,000 witches bright as night, 1,000 witches gobbling light. The fire is burning inside you, it cannot leave and burns and smiles. In that year when Fisher sings, in that year when chariots pass, in that moon where sailors drown, the night was flower long, and on the grass the kingdom sleeps. Aleph, Beth and Gimel, you're on your way with skip and slip, and the storm is before you, and the breath is behind you. Blessed is the Lord, and harsh is his word, and under dusk the children soar, whilst the birds are sadly singing, the children soar of softer smoke. The bells ring in the mist, and in your heart the nihil hides, and in your heart the door is locked, the light is leaving us all. Gallant donkeys on the track, and the racks of meat are piled, and the stink is singing, the summer sun as bright as buttons, the ocular moon as sweet as sleet, and your future cartoon is as soft as the tarot, the solar legions at your back, Stella call me with your dead hand, Helen, stand, don't collapse. Marjorie, your brother's hands are dark. The farm is boarded against the storm. But in the spaces in between, wood and brick and wood, the squeak awaits the bus's mast. I have heard she slept with him. I have heard she knew him night. A canopy of moons collapses. The light is leaving us all, and the birds are sweetly singing, 1,000 horses sing and march, the light is leaving us all, whilst the birds are sweetly singing. From the beaks of the birds who are sweetly singing, the birds are calling for their sweet ship home. The Lord is on the storm, he is the storm, and deep in soft sea the cats arise. Turned to me and said, I know your name. And then you said, I go there, and I walk here, and I walk there. See the cat on your lap, she knows your name, and purring gorgeously. Shame. wheels circle my eyes and sweetly sing of the light. Leaving us all dark arrows, dark mark. The horses are high, the stars are firing, our eyelids close, for the light is leaving us all. And the birds are softly falling. The moon slips face, and the postman is singing, and the sweeper is singing. The sun is not shining, our eyes are in stars, but down in the train, the light is leaving us all. So bind your head, then bite your lip as you slip into sleep and slip on your trip on the way to your house and your throne and your bone. But the light has left your eyes. The seahorse is drowning, the darkness starts on birds. Songbirds are singing sweetly and softly. The robin is singing. The toy is groaning in the dark. The spirit is singing. So cozy in bed. When you turn out your light, how's Baal in your bedroom? When you turn out your light, the lights fold into centuries, and the golden calf yawns. The light is leaving the wall. And I picked flowers and waited for the rain to sink into me. So excuse my saying, I have seen that you're lying. Under this moon, I have to spell out the truth. I can tell the light has left you. The sweet songbirds babble on over Babel and the gates of gods. Their light has left them all. There are thousands of witches high in the skies. One thousand suns sinking. One thousand suns singing. One thousand stars blinking. The voice on the stenophone says, the light's leaving you all. As the birds are singing, the light is leaving you all. There's a face on her head, written in bars and foretold in the stars. discussed in the bars whilst the drunks are softly singing. That the light has left them all. Set at the bar and the bench and the fetch. What was the cause of your mother's death? Probably no, or maybe or yes. What is the name of the face on your wall? Possibly no, probably yes. Are you tall on your hands? Do you like the hair golden? Possibly no, and probably yes. Possibly lost and mistaken your name. Nearly again, and probably lost. You threw up flowers, I have heard. But the light is leaving you all. Maybe, certainly no. Is your face on the moon or your barren or hole? Probably nothing, probably no. Have you noticed the light is leaving you all? Probably, possibly, certainly yes. I ze wszystkich stron te ptaki śpiewające. David Tibet i Current 93, najnowszy album. Pan Grzegorz napisał: słuchamy dziś w naszej wiejskiej chałupie, pijemy kawę, czekając na świt i te obłędne kolory w naszej puszczy. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo mocno. Current 93, piękna płyta. Dawno takiego albumu nie przynosiłem Państwu jak ten, taki do zadumania. Okej, no to co? Robimy następny krok. Dear friend, where did you go tonight? And did you feel it when? Trying I know I won't be seeing you again. But I have known your heart a kindred soul. Jest ich trzech, mieszkają sobie w Brighton, nazywają się Hollow Hand. To ich drugi album dyskografii, pierwszy wydali własnym sumptem, ten już w wytwórni i brzmi to całkiem nieźle. Zastanawiam się tylko, w którym roku jesteśmy aktualnie. Hollow Hand. A zaraz obok Jennifer, i tutaj pytanie, jak powinienem czytać, może Hołub? Jennifer Hołub. Posłuchajmy. Deep end. Something's coming for her when I creep in. They're waiting for me in the shadows. You're waiting for me in the shadows. Something's wrestling with. Something's wrestling with her tongue. You'll be the sovereign of the night. I'll be the savior to your child when you're gone. Caroline, it's hard but it's true. Something's got a got a hold on me. Oh. I tutaj ukłon w stronę Kanady, bo Kanada właśnie nam się pokłoniła. Jennifer Holub. Holub prawdopodobnie czytane w oryginale, ale myślę, że Holub, jakbyśmy się tak zostali przy tej nazwie, myślę, że wszystko byłoby ok. Kanada, Sudbury, to gdzieś mam zapisane. Myślę, że Państwo w Kanadzie, którzy słuchają Mikrokosmosu, będą wiedzieć dokładniej, jaka to jest lokalizacja. Birch Island. Tak przeczytałem. Jennifer lubi Natalie Merchant, lubi Indigo Girls, lubi Tori Amos, Patty Griffin. Myślę, że tutaj tych żeńskich źródeł można by było się doszukiwać bardzo dużo. Zresztą ona wprost o nich pisze i wychodzi jej muzycznie bardzo fajnie i jak najwięcej do posłuchania. Zaledwie drugi album, 2 lata temu debiutowała, a teraz no nie jest to wielkie osiągnięcie, bo to jest 10 utworów i 35 minut muzyki, ale takich prostych piosenek czasem warto posłuchać i tak też jest w tym przypadku. Jennifer Holub, tak już niech zostanie. Teraz będzie zespół St. Petersburga, tego na Florydzie. Set and Setting się nazywają. Grają muzykę instrumentalną. Myślę, że dawno nie było takiego typowego postroka, więc myślę, że się sprawdzą.